En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Søren Pape Poulsen, velkommen i Pilstred. Tak for det. Det er jo ikke meget, vi har hørt fra dig på det sidste, men nu er du klar. Det må man sige, ja. I Berlingske introducerede Søren Pape, Alex Vanopslagh og Martin Lidegaard i sidste uge en ny alliance. K, LA og R. Klar. Klar-alliancen vil øge arbejdsudbuddet ved at afskaffe Arnepensionen og efterlønnen. Men de vil mere end det. Alliancen lægger op til et langvarigt samarbejde om mange andre ting. Og jeg tænker, at det er dødstødet til Blå Blok. For jeg lægger mærke til, hvem der ikke er med i alliancen. Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige. Og hvad med Søren Pape selv? Under valgkampen, i jagten på regeringsmagten, fredede han Arnepensionen. Nu blæser han igen til krig mod Arne. Er det fordi Søren Pape har droppet statsministerdrømmene? Velkommen i Pilestræde. Jeg har haft alle blå partiledere herinde efter folketingsvalget. Du er den sidste i rækken, og jeg stiller jer det samme spørgsmål. Er Blå Blok død? Ej, det mener jeg ikke, den her overhovedet. Lige nu tror jeg, jeg synes faktisk, hvis jeg må sådan brede lidt ud og sige, for det første, jeg synes, vi er kommet dertil nu, hvor oppositionen er ved at finde deres ben i alt det her. Og jeg og kan også se det på, at vi er langt bedre til nu at arbejde på kryds og tværs, både den blå og den røde opposition. Så mener jeg stadigvæk, der er en Blå Blok. Javel. Der mangler jo et parti i øjeblikket, fordi de har valgt at skibe sig ind i Mette Frederiksens regering. Men ved du hvad, det er jo virkeligheden lige indtil det ikke er det længere. Mm-hmm. Det er jo kun et spørgsmål om tid, tror jeg. Så kommer Venstre tilbage igen, og vi skal da også holde døren åben for Moderaterne. Og ja, med det her klar alliance, ser jeg måske også nogle muligheder for, at der på mange områder kunne være en mulighed for, at det radikale Venstre kunne komme til at spille en anden rolle. I har ikke umiddelbart nogen, så vidt jeg kan se, nogen naturlige ledere lige nu. Der er ikke udpeget en leder af den borgerlige opposition, og I er i mindretal. Hvad gik der galt? Jamen prøv at høre, det er jo det. Der kan man virkelig se, hvordan et mandat kan forandre verden. Der var flere tusind mennesker, der havde stemt borgerligt og eller med Moderaterne, end der egentlig var, der havde stemt rødt, men der er noget valgteknik, der gjorde, at man havde flertal på rød side. Havde vi det mandat nu flyttet, så har vi jo siddet i en fuldstændig anden situation i dag. Så har vi haft en borgerlig regering, og så har vi stået i en anden situation. Så det ene mandat har jo lavet nye vilkår, og nu er det klart, nu står vi i en situation, hvor der er en midterregering, og det betyder jo, hvis du kigger isoleret på det blå blok, så er der jo langt til flertal, men det er der også i rød blok, for det kræver jo også, at Mette Frederiksen forlader den midterregering, hun er en del af. Jeg tror på, at det er vigtigt, at vi skal selvfølgelig åbne for, at Venstre kan komme tilbage. Og vi skal selvfølgelig gøre, hvad vi kan for, at Moderaterne kan se sig i et andet projekt. Men lige nu, så synes jeg bare, det er på med arbejdstøjet. Og så er det for flest mest mulig indflydelse. Liberal Alliance havde årsmøde for nylig, og Alex Vanopslagh stillede sig op og talte direkte til Venstre og Moderaterne. Jeg håber, at I kan se min lange arme her. For når I en dag vil vende hjem og samarbejde om at fremme borgerlige værdier, så står jeg klar til at tage imod jer trygt i min favn. Jeg står klar til at tage imod jer trygt i min favn, når I på ny mener, at vi skal samarbejde om at fremme borgerlige værdier. Mm. Altså som en, og det var jo nærmest omkring påske, ikke? Som en borgerlig Jesus, der tilgav han Ellemann og Lykke. Mm. Er du klar til at omfavne dem på samme måde? Fuldstændig. Som jeg sagde i et interview med Berlingske i øvrigt her, for nogle få dage siden, så sagde jeg jo, at jeg synes, den her regering, det er sådan en meget langfredagsregering. Altså alt er sort og negativt og forfærdeligt, hvor der er mere påskedag over den her alliance. Vi er klar. Vi vil gerne noget positivt. Og jeg har det også sådan, jeg står med åbne arme klar til at byde Venstre velkommen hjem. Mm-hmm. Og også meget gerne Moderaterne, selvfølgelig. Vi kan sagtens finde ud af det, og vi skal nok få lavet en masse god politik. Men indtil det er virkeligheden, ja, så må vi jo arbejde med de kort, vi er givet. Og vi skal nok tage arbejdsskjorten på lige om lidt, Søren, men jeg er nødt til at spørge dig. Det er et halvt år siden folketingsvalget. Du rakte ud efter statsministerposten. Det endte med en maveplasker for dig og partiet. I gik 2 mandater tilbage. Er det dig, der skal stå i spidsen for konservativ ved næste valg? Ja, det mener jeg jo selv, ellers så havde jeg da trukket mig. Så det er jeg bestemt klar til, og jeg har fået opbakning i mit parti. Vi har været rundt i storkredsen. Hovedbestyrelse og forretningsudvalg har bakket mig op. Jeg tror, enhver, der har fulgt det mindste med i dansk presse og politik i det hele taget, godt kan se nogle årsagerne til, det gik, som det gik ved valget. Men altså, jeg er videre. Vi har evalueret ufattelig grundigt i det konservative Folkeparti, for nu at sige det mildest talt. Ja. Og derfor har vi jo sat en række initiativer i gang. Fordi der var jo også stemmer efter valget fra baglandet, der satte spørgsmålstegn ved, om du skulle være partiformand for konservativ. Men den evaluering er faldet klart ud. Det skal du være. Kommer du nogensinde til at være statsministerkandidat igen? Det ved jeg ikke. Altså lige nu ser det ikke lige ud til det, vel? Altså jeg har det sådan, det vil være en mærkelig samtale at sætte i gang, og mærkelig melding at komme med i hvert fald, tænker jeg, på nuværende tidspunkt. Altså jeg skal koncentrere mig om at bygge det konservative Folkeparti op igen. Og jeg er jo rundet af det kommunale, jeg har været på Christiansborg i mange år. Jeg er i politik for resultater. Men du var statsministerkandidat under valget. Nu står Blå Blok uden en leder af oppositionen. Hvem skal? Går du efter at blive leder af Blå Blok? Jeg synes ikke, det er relevant eller væsentligt. Jeg synes ikke, har vi brug for sådan en lige nu, tænker jeg. Jeg synes slet ikke, det er helt præmaturt, fordi det er jo ikke sådan en situation, vi står i. Altså lige nu, det kræver for det første, at Venstre kommer tilbage. Moderaterne kigger til vores side. Måske de radikale. Der kan være mange spændende konstellationer. Mm-hmm. Lige nu holder vi jo, vi mødes jo, skal jeg bare lige sige til de lyttere, der er med her, at vi mødes jo i de borgerlige partier. Altså dem, der er tilbage på den rigtige blå side. Ikke? Vi mødes jo, og vi holder møde rundt med hinanden. Jeg var vært her sidste gang. Mm-hmm. Vi har ikke så travlt med at skulle udpege en leder. Og vi lige nu tror jeg ikke, der er så mange af os, der synes, det er det mest presserende. Til gengæld, så har jeg så lavet det her arbejdsfællesskab, Reformalliance med Radikale, Konservativ Liberal Alliance, Klar Alliance. Ja. Hvad er det, I vil? Vi vil flere ting. For det første, så ønsker vi rent faktisk, at vi har et velfærdssamfund om 10 og 20 år. Er der nogen, der ikke ønsker det? Nej, men det er ikke alle, der agerer efter det, efter min mening. Hvis vi skal sikre, at der er arbejdskraft nok til at tage de gamle op af sengen på plejehjemmet, til at tage blodprøverne på hospitalet, til at være ansat i private virksomheder, så kræver det jo, at vi gør noget, når vi taler de her arbejdsudbudsreformer. Mm-hmm. Det er derfor, vi gør det her. Og så gør vi det faktisk også, fordi vi synes, det regeringen lader frem, det er dybt asocialt. Jeg leder simpelthen efter ord for at udtrykke, hvor kynisk jeg synes, det er, det den her regering gør. Hvad er det, den gør, der er asocialt? Den tager for dem, der er nedslidte, for at give til Mette Frederiksens prestigeprojekt. Altså seniorpensionen, som vi jo har indført, den giver jo omkring de her 19.000 om måneden, og den kan du kun få, hvis du er påviseligt nedslidt, hvis du højst kan arbejde 15, nu bliver det så rettet op til 18 timer, hvis du ikke kan arbejde over 18 timer, det er jo sådan set en god ordning, kan man sige, så kan du få en seniorpension. Det er til de nedslidte. Den vil man så skære 4.000 kroner af, cirka fra regeringens side, og så give 1.000 kroner mere til Arnepensionen. Arnepensionen, som intet har med nedslidning at gøre overhovedet. Fordi det er en rettighed. Det er bare en rettighed. Det handler kun om, hvor mange år du har været på arbejdsmarkedet. Og man kan jo se af statistikkerne, at flere faktisk udtaler, jamen de føler sig ikke nedslidt, fordi de får Arne. Men nu synes de, tiden var til at gå. Og det, vi skal huske, det er bare for at minde folk om det, for debatten bliver nogle gange skæv. Det er jo folk, der vil gå før folkepensionsalderen. Det er jo bare lige det, der er vigtigt at minde alle om. Mm-hmm. Og jeg synes, det er kynisk at tage for dem, der er mest nedslidte, altså seniorpensionen, og bruge penge på Mette Frederiksens prestigeprojekt, Arnepensionen. Jeg kan slet ikke være i det. Jeg synes, det er så asocialt, og det kommer ikke til at skabe arbejdskraft. Altså, hvad henter de 2.500 i arbejdsudbud på det her regering? Ikke? Det er jo latterligt lavt. Og det, Alliancen vil i stedet for, det er, at I vil gerne fjerne Arnepensionen og efterløn. Ja. Hvorfor? Jamen, det er jo en konsekvens af at sige, at hvis vi mangler mennesker på arbejdsmarkedet, også i fremtiden, så kan det ikke nytte noget, vi trækker os tilbage før pensionsalderen, medmindre vi er nedslidte. Og derfor er vi klar til at afskaffe efterløn og Arnepension. Altså folk, der har det godt og raske mennesker, det er ikke, fordi vi ikke kan unde folk at gå før tid, men det kan vores samfund, det har vores samfund ikke råd til. Og dem, der ikke er raske, dem, der er nedslidte, de skal så på seniorpension? De skal på seniorpension. Nicolai Wammen, finansminister, han melder jo meget klart ud til jeres idé. Han siger, vi kommer ikke til at afskaffe hverken Arnepension eller efterløn. Og i en kronik i Berlingske, du har skrevet sammen med Vandopslag og Lidegaard, der skriver I, Arnepensionen er Socialdemokraternes prestigeprojekt. Mm. Er det her ikke en kamp, der er tabt på forhånd? Men hvis der ikke er nogen, der... Det er muligt, der er det. Men hvis der ikke er nogen, der tager kampen, og hvis der ikke er nogen, der tør at diskutere, hvad der er nødvendigt, for vi også har nogen til at tage vores gamle op af sengen i fremtiden, og til at sikre, at der er nogen, der i den private sektor skal arbejde med, at vi ikke står i oversvømmelse om nogle år, fordi der er ingen, der gør noget ved klimasituationen, så er vi jo nødt til at gøre noget. Mm-hmm. Og jeg synes, det er socialt rimeligt. Man kunne også håbe, at der var to andre partier i regeringen, der rent faktisk turde have en mening, der var anderledes end Mette Frederiksen. Altså, jeg er imponeret over, at det tog kun 100 dage at få Mette Frederiksen til at dressere de to partier fuldstændig. Nu står de og forsvarer Arnepensionen i vildskab, de kære venstrefolk og andre. Det er simpelthen ikke til at holde ud at se på. Du er skuffet over dem? Ja, vi er nogen, der er nødt til at tage kampen. Og jeg fatter ikke, at vi skal høre på, at vi er en snakkeklub, og vi bare siger nej. Altså dem, der siger nej, det er regeringen. Og det ved jeg godt, hvorfor de gør, og det får du selvfølgelig aldrig dem til at indrømme. Det er jo fordi, når en flertalsregering først er blevet enige om noget, så kan de ikke rykke sig. For hvem er det så, der skal give sig? Men hvis det er tilfældet, så er kampen vel tabt på forhånd. Men så skal danskerne også vide, hvor partierne står. Og danskerne skal vide, at vi er faktisk nogen, der kærer os om at have et velfærdssamfund om 10 og 20 år. Og også tør at tage de beslutninger. Det er jo ikke populært, det vi gør. Men husk, at under stor bededag, regeringen sagde, de slog sig på brystet. De var i år så modige. Altså, du kan næsten ikke opdrive en økonom uden for Slotsholm, der tror på den veje effekt af afskaffelse af stor bededag. Til gengæld, så er det her, det har i hvert fald nogle klare og tydelige effekter. Så jeg skal lige forstå, hvad skal man sige, musketeriden i jeres alliance her. Hvis regeringen ikke vil give sig på Arnepensionen, er I så ude af forhandlinger om tilbagetrækning? Jamen, vi møder op til forhandlinger, fordi... Men I forlader forhandlingslokalet sammen igen? Ja, altså det, vi har i hvert fald givet en anden håndslag på, at vi står sammen om det her. Nu findes der jo ikke sådan hånds- og halsret over andre partier, og den måde skal vi ikke låse hinanden på. Men jeg kan sige dig, at den diskussion, som både Martin Lidegaard, Alex Vanderslag og jeg har haft indtil videre, der er vi meget, meget stålsatte på, at vi simpelthen ikke vil finde os i det her. Okay, er det en fuldstændig afskaffelse, I kræver af Arnepensionen over- eller efterlønnen, eller kan mindre gøre det? Jamen, vi har foreslået afskaffelse af efterløn og Arne, og bevare senior, som den er. Mm. Så går vi jo konstruktivt ind i et rum. Og så må vi jo se, kan vi findes der en vej til at lande noget? Vi ved jo godt, at politik handler om kompromiser. Men det kræver jo så, at regeringen er klar til at rykke sig. Og det finder vi ud af i forhandlingslokalet. Men du siger faktisk næsten til mig lige før, at det er en flertalsregering, og det forventer du faktisk ikke, fordi det er deres prestigeprojekt. Ja, men der skal jo være nogen, der ligesom Kaisers nye klæder peger på dem. Ikke? Og det er det, vi siger. Vi kommer til at kæmpe for det. Og hvem ved, måske kommer vi der til, hvor regeringen godt kan se, det er jo uholdbart, at man ikke skaffer et større arbejdsudbud. Jeg ved godt, det er upopulært, det vi siger, men det kan jo ikke nytte noget. Og uanset hvad, siger du, der er det vigtigt, at danskerne kan se, hvor partierne står. Yeah. Så lad os tale lidt om, hvor du står. Altså i september op til folketingsvalget, der indstillede du jo faktisk kampen mod Arnepensionen. Som du sagde, hvis der er 90 mandater for den, så er der ingen grund til at bruge ret meget tid på det. Du var endda klar til at stå i spidsen for en regering, der bevarede Arnepensionen. Nu genoptager du så kampen mod Arnepensionen. Hvad har ændret sig? Jamen det er, fordi jeg synes, det er nødvendigt. Nu har der været et valg, og så har der jo sket det, at Venstre sagde jo inden valget, at vi kommer til nok at acceptere, at der er Arne, og Danmarksdemokraterne var ude og sige, at vi går ind for Arnepension osv. Og du sagde? Og jeg sagde, jamen hvis der er et flertal, det er bare, det vil være latterligt af mig at sige, hvis der er et flertal i Folketinget, så anerkender jeg ikke Arne. Altså, prøv at vente den om. Skulle jeg så sige, jeg nægter, hvis det nu var endt sådan, jeg nægter at blive statsminister, hvis vi har Arnepension, hvis der er et flertal, at man må respektere flertal i Folketinget. Mm. Men der er der ikke nogen, jeg håber, der ikke er nogen danskere, der er i tvivl om, at jeg er imod Arnepension. Det synes jeg, vi har sagt ret tydeligt og klart, og det mener jeg stadigvæk. Men hvad er det, du trods alt fredede du den, nu genoptager du kampen, så hvad er det, der har ændret sig? Nej, jeg har ikke fredet den, jeg har bare sagt, at det var virkeligheden. Og lige nu, så taler vi om, at der mangler arbejdskraft. Regeringen står og siger, at der mangler arbejdskraft, vi har brug for arbejdsudbudsreformer. De har taget nogle drastiske midler i brug, som de ikke har sagt inden valgkampen, nemlig stå bededag. Og så siger vi, er tiden så ikke kommet til, at vi kan kigge fordomsfrit på alt? Og derfor synes jeg, vi er et sted nu, hvor vi må genopleve den her diskussion. Og det, jeg er nysgerrig på, det er derfor, jeg spørger dig en gang til, kan du ikke svare mig på, hvad er det, der har ændret sig? Altså under valgkampen siger du, prøv at høre, hvis der er 90 mandater, der er ingen grund til at bruge tid på det her. Jeg kan endda se mig selv i spidsen for regeringen, der freder Arne-pensionen. Mm. Hvad har ændret sig? Jamen, der har jo ændret sig det, at vi kan se, at findes der egentlig en vej til at få arbejdskraft nok i vores velfærdssamfund, hvis vi ikke gør noget ved det her? Og så kan du sige, at det er en ny ting. Nej, det er det jo sådan set ikke. Nej. Men jeg har det bare sådan, at nu har der været et valg, og vi har lige fået bekræftet, at der er rigtig mange partier, der så står bag Arne-pensionen. Men jeg har så også fundet ud af, at vi faktisk er tre partier, som har mod på at tage den lange kamp og gøre det, der er rigtigt. Mm. Og den har vi så startet nu, fordi nu har der været valg, så lad os kæmpe videre. Altså, du fredede Arne under valgkampen, fordi, som du sagde til DR, det er virkeligheden, hvis man vil være statsminister i Danmark. Ja. Når du genoptager kampen mod Arne, er det så, fordi du har opgivet statsministerdrømmen? Det er fordi, at jeg vil kæmpe for det, der er ret og retfærdigt i Danmark, og fordi, at man må sige, den der, at vi har fået en ny situation, danskerne har været hen og stemme. Så jeg står ikke lige nu og skal forholde mig til, om jeg vil være statsminister eller ej. Jeg står lige nu og forholde mig til, hvad det er bedst for Danmark lige nu. Men hvis det vigtige er at kæmpe for ret og retfærdighed, så skulle du vel også have gjort det under valgkampen? Jo, men jeg synes, det er sådan en mærkelig diskussion. Fordi hvorfor er det en mærkelig diskussion? Det synes jeg. Jamen, prøv at høre. Hvis der er over 90 mandater... Det er der stadigvæk. Ja, der vil have Arne. Men jeg bliver spurgt, vil jeg være statsminister i en situation, hvor det er? Og så vil sige, det vil være mærkeligt at sige, at man ikke vil være statsminister, fordi der er 90 mandater, der har Arne. Det bliver jeg ikke. Jeg er klar til at kæmpe igen. Nu må vi, jeg anerkender da, at der er 90 mandater, der vil have Arne. Men vi er så tre partier, der viser en vej. Så er det ikke sikkert, at vi kommer hele vejen. Men hvis der aldrig er nogen, der tør at tage det op og diskutere det, og sige, kan vi røre ved Arne? Kan vi røre ved efterløn? Mm. Kan vi kigge på seniorpension, så vi sådan har et fælles grundlag? Vi er bare sådan kommet med den rigtige løsning. Det er ikke sikkert, at vi kommer igennem med den. Men så må vi jo forhandle, og det håber jeg, at regeringen er klar til. Det må vi se, men Søren Pape, jeg er stadig nysgerrig på det her, fordi jeg synes, det er relevant. Du siger jo selv, det handler om at stå det rigtige sted. Mm. Det handler om at gøre, hvad der er rigtigt. Hvis det rigtige er at kæmpe mod Arne-pensionen, så kan man sige, at det er det nødvendigt onde, hvis man vil være statsminister i Danmark, og stoppe den kamp og acceptere det, hvis man skal være statsminister. Men det har du så opgivet nu. Altså, har du opgivet at blive statsminister i Danmark? Mm. Nej, fordi det har jeg på kort sigt, fordi det er ligesom ikke det, der tegner til, vel? Jeg tror, enhver partileder i Danmark, stort set for nogen, der kan være regeringsbærende, har den drøm. Men det er jo ikke det, der er aktuelt lige nu. Er det befrielsens øjeblik for Søren Pape Poulsen, at du kan vende tilbage til den rigtige kamp, nemlig kampen mod Arne-pensionen? Nej, det er ikke et befrielsesøjeblik. Det er en konstatering af, hvor brikkerne står lige nu i dansk politik. Du siger også i interviewet med Berlingske, hvor I lancerer KLAR-alliancen, at du er skuffet over, du har også sagt det her studiet, skuffet over, at Venstre Moderaterne har givet sig så lidt, når det kommer til at frede Arne-pensionen. Men du gav dig jo selv for et halvt år siden. Er det ikke en utrolig tynd kritik af Venstre Moderaterne? Forskellen på det vil jo være, at hvis jeg skulle give mig på den, så kunne vi føre borgerlig politik. De har givet sig på den, og de har peget på Mette Frederiksen som statsminister. Venstre, der tordnede hårdere mod hende, end jeg gjorde under valgkampen. Prøv at du kender selv de mange citater, man kan finde frem om venstrefolk og Jakob Ellemann og Morten Dahlin, hvad de ellers alle sammen har sagt om Mette Frederiksen. Forskellen på Venstre og på mig, det er, at jeg holder ord efter en valgkamp, og de render væk fra deres løfter. Og det er jo den store forskel. Havde jeg skulle give mig på Arne-pensionen for at være statsminister, så havde det jo været et regeringsgrundlag, der havde været langt mere borgerligt. Så må man jo indgå nogle kompromiser. Her har vi et regeringsgrundlag, hvor jeg har svært ved at se sådan det helt solide, borgerlige hele vejen igennem. Og oven i det, så må de æde Arne. Og ikke blot æde Arne, for det er jo der forskellen ligger, skal du være opmærksom på. De forringer også seniorpensionen for de allermest nedslidte, for at understøtte Mette Frederiksen kan styrke Arne-pensionen. Ja. Det er da en helt anden situation. De valgte magten, regeringsmagten. Ja, det må de også gerne. Du står udenfor og kan dermed mere præcist mene, hvad du vil. Jeg mener lige præcis det, jeg siger her. Men de kunne godt have valgt magten og sagt til Mette Frederiksen, hvis du skal være statsminister igen, så kan du ikke få mere Arne-pension. Og man kunne jo godt have valgt, Lars Lykke var fader til seniorpensionen. Mm. Og det var Venstre dermed også. Selvom de er to partier nu, så var de et parti dengang. Men de kunne da i det mindste have kæmpet for deres eget. Men du siger selv, det er prestigeprojektet. Det er vel Socialdemokraternes nummer et. Det er deres nummer et ting, den her Arne-pension. Mm. Det kommer de ikke til at give sig på, og det er heller ikke et regeringssamarbejde. Nå, men hvorfor skal den styrkes? endda så kynisk, at man er fuldstændig ligeglad med de nedslidte. Dem tager man penge fra, for Mette Frederiksen kan stå og sole sig i mere Arne. Det synes jeg bare er vildt usympatisk. Klar-alliancen er den svaret på Blå Bloks udfordringer? Nej, det er et svar af flere. En anden, kald det alliance eller hvad, det var jo den, vi så med det konservative Folkeparti, SF og Liberal Alliance her den anden dag, hvor vi går ud og kommer med et fælles bud på universitetsreform. Altså, jeg tror, vi vil komme til at se i den her periode en langt større samarbejde på tværs af midten, på tværs af blokkene. Ja. Nu er det så SF, os og LA, der har fundet en fælles grundlag for et... Det er faktisk, fordi vi kan have med lige at lave aftaler med regeringen. For at kunne få indflydelse, og for at faktisk også at gøre noget godt. Det forstår jeg godt, og det er jo samarbejde, som du siger. Det kommer, vi har en option på begge sider af regeringen, så naturligt, at der er nogle ting, man kan samarbejde om. Ja. Jeg synes bare, sådan er det i min ordbog, at ordet alliance er et virkelig stort ord. Det er et meget potent ord. Hvad tænker du om det? Ja, altså jeg ser det bare som en alliance. Det er jo en enighed mellem nogen. Det er jo, når man giver hinanden håndfæstning. NATO-alliancen, for eksempel. Ja, okay. Det er nok alligevel frisk at sammenligne NATO en, med... Og en for alle. Nej, men det her, det er jo en alliance, og vi har jo også sagt, at der kommer flere udspil. Ja. Altså, vi nøjes jo ikke med det her. Nej, Vanopslag sagde til os, det er naturligt, at vi tre partier, der alle har et højere ambitionsniveau, hvad enten det handler om tilbagetrækning, udenlandsk arbejdskraft, personskat eller iværksætteri, går sammen. Ja. Naturligt måske, men er det ikke med til at skabe mere splid i Blå Blok? Nej, jeg mener ikke, det er splid at være konstruktiv. Så må vi forhandle om tingene med hinanden. Altså, jeg har det jo sådan, der er aldrig nogen, der siger, Rød Blok skal være enige om alt. Men der bliver altid siger, Blå Blok skal være enige om alt. Vi skal have et fælles projekt. Jeg er simpelthen ved at træde at høre på det, for jeg forstår det simpelthen ikke. Vi er da bare forskellige partier som alle andre. Mm. Så finder vi ud af det, ligesom... Der er vel ikke nogen, der reelt tror på, at Mette Frederiksen ikke var blevet statsminister, hvis hun var gået ren rødt. Selvfølgelig havde Alternativet og Enhedslisten fundet en vej til at pege på hende, ikke? Okay, du synes, det er uretfærdigt, at vi kræver af Blå Blok, og I står sammen. Det ved jeg ikke, om det er, men... Nå, men I taler altid om, at vi skal have et fælles projekt, så spørger jeg om, hvor det fælles røde projekt. Det er der aldrig. Det, jeg i hvert fald tænker, det er med Alex Vanopslags udtalelse, at han faktisk de ting, som jeres alliance, alliance kan samarbejde om, det er jo lige netop knasterne i Blå Blok, tilbagetrækning, udenlandsk arbejdskraft, personskat. Det er da lige netop de ting, der skaber splid og konflikt i Blå Blok. Jamen, det er jo knaster på begge sider, men det er jo derfor, vi har lavet aftaler hen over midten traditionelt. Og det har vi også gjort. Altså, vi lavede jo hele tilbagetrækningsreformen i sin tid, hvor det radikale venstre jo var med, og da den efterfølgende Thorning-regerende, der var det jo så, de sagde, at man skulle gennemføre VK-regeringens økonomisk politik i sin, sagde man i yderste form, eller hvad man lige formulerede dengang. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi er klar til at lave kompromiser. Men hvis danskerne skal have en chance for at finde hoved og hale mellem 12 partier i Folketinget, så tror jeg faktisk, det er vigtigt, at vi ikke begynder med kompromiset, men vi begynder med at fortælle, hvor står vi hver især? Så har man det at forholde sig til. Ja. Og så skal vi selvfølgelig lave aftaler. Og I vælger at fortælle, hvor I står sammen med Radikale. Ja. Altså, I samarbejder med et parti, der ikke er en del af Blå Blok. Jeg tænkte, da jeg hørte om alliancen, at på en måde virker det som om, at jeres svar, du siger, det er et svar ud af mange udfordringer for Blå Blok, men jeres svar, dit, Alex Vanopslags og Martin Lidegaards svar, det følger samme logik som Mette Frederiksen og Jakob Ellemann, nemlig samarbejde over midten. Jamen, vi vil gerne samarbejde over midten. Det har vi sagt hele tiden. Så. Der er bare en verden til forskel på at samarbejde over midten og gå i regering over midten. Fordi en regering kan kun mene én ting. Vil du gerne i regering med det radikale? Hvis du kunne? Det vil kræve nogle politiske forhandlinger i hvert fald. For der vil være noget værdipolitik, som nok vil tage et par dage at blive enige om, tror jeg. Ja, og jeg tænker altså også, Søren, at der er nogen i Blå Blok, der måske ikke sidder og ser lige så positivt på den her alliance, som du selv gør. Her tænker jeg selvfølgelig på Inger Støjberg, Morten Messerschmidt, Pernille Vermund, som jo ikke er med. Er Klar-alliancen ikke med til at splitte Blå Blok? Du siger, det er svaret på Blå Bloks sammenbrud, eller svaret på Blå Bloks udfordringer. Jeg ser det som om, at det er med til at skabe mere splid i Blå Blok. Ja, men det er bare ikke min oplevelse. Vi ved jo godt, at vi kommer fra forskellige grundlag, og vi har forskellige ting, vi skal. Så er der nogle ting på, tror jeg, du vil se på sundhedspolitik, på ældrepolitik, og også på noget retspolitik langt hen ad vejen, hvor partierne så måske vil være enige sådan meget traditionelt. Nu skal vi til at diskutere frisættelse af den offentlige sektor. Der tror jeg da også, du vil se mange af de borgerlige partier være enige. Men ligesom at Alternativet og Enhedslisten jo heller ikke skal være enige med Socialdemokratiet om alt, så er det klart, at Nye Borgerlige Dansk Folkeparti jo heller ikke skal være enige med Det Konservative Folkeparti. Eller Danmarksdemokraterne. Om alt. Det synes jeg bare er naturligt. Men jeg vil give dig en garanti her i dag, og det kan så forhåbentlig teste mig på et eller andet tidspunkt. Gerne. Det er, hvis vi får et flertal på 90 mandater af borgerlige partier, inklusiv Moderaterne, så kommer der en borgerlig regering. Og så vil man finde ud af det, og vi indgår de kompromiser, der skal til, for at vi kan komme til at føre borgerlig politik. Kunne du godt tænke dig at have radikalt med i den regering, så I kunne føre noget rigtig fornuftig økonomisk politik? Om de kan være med i sådan en regering, om det kan lade sig gøre, eller det bliver som et parti, der er støtteparti, det må man jo se på, fordi vi skal jo både kunne rumme den ene og den anden side her. Mm-hmm. Men Søren Pape, med al respekt, vi har ikke hørt ret meget fra dig siden valget. Nu kommer du så med den her alliance med de radikale. Altså, skulle du ikke hellere præsentere en alliance med Støjberg, Messerschmidt og Vermund? Jamen, der kan det også ske, at der kommer noget på det. Hvornår? Altså, det her lige nu. Jamen, lige nu kommer vi ud, altså, fordi vi diskuterer jo tilbagetrækning. Og regeringen har sagt, at det er det, vi skal diskutere nu. Mm. Med seniorpension, der skal forringes med Arne Plus og alt det der snak. Det er derfor, vi har sagt, at vi har faktisk nogle holdninger på flere områder, vi gerne vil præsentere. Stod vi nu lige foran og skulle forhandle en flerårsaftale for dansk politi, så havde du nok set en anden alliance. Men den her alliance, hvis jeg skal forstå dine partnere ret, det er jo ikke bare lige en lokal alliance. Det er et langvarigt samarbejde, det siger Martin Lidegaard. Ja. Han har store forventninger til Klar Alliance. Et langvarigt samarbejde, hvor I kommer til at have fælles oplæg til forhandlinger, altså mange slags forhandlinger med regeringen. Det lyder næsten som sådan en blok, der går ind i det lokale. Nej, det er ikke en blok, men... Jeg synes da, at det er super positivt, at når partier er enige, så i stedet for at stå enkeltvis, så står vi sammen. Altså hvis vi skal have nogen indflydelse på den her regering, så kræver det altså, tror jeg, at flere partier står sammen i forskellige forhandlingsforløb. Men kan du forstå, du sagde, at du synes, det er lidt uretfærdigt, at Blå Bloks partier ligesom skal kunne præsentere det der fælles projekt. Du mener ikke, vi har den samme forventning til Rød Blok, men kan du forstå, hvis der er borgerlige vælgere, der har svært ved at få øje på det fælles projekt blandt de blå partier, når I hellere vil lave økonomisk politik med de radikale? Men det er der er jo ikke noget nyt som sådan i, at det radikale Venstre, Liberale Alliance og Det Konservative Folkeparti mener det, vi mener her om tilbagetrækning. Så har vi forskellige holdninger om personskat. Nå, det siger Vanopslag ellers, I er rimelig enige om. Ja, ja, men omkring, altså med nogle af de andre blå. Nå, og, og der er selvfølgelig også en kant for, altså LA og K kan jo gå med hinanden i hånden ret langt stykke hen ad vejen på personskattedelen. Ikke? Så kan det være, at Radikale har nogle andre prioriteringer. Men vi kan da finde hinanden. Du vil da se, Dansk Folkeparti nu, de er jo ved at forandre sig. Jeg har da lige set en kampagne, de har kørt om registreringsafgiften. Det er saftsus med nye toner, for nu at sige det. Og sådan er det jo hele tiden. Kan de komme med i alliancen? Jamen, jeg ved ikke, om de har taget på den her alliance, nej. Men så tror jeg, at der er andre ting, vi kan blive enige om. Og så vil det jo være fra område til område, fra sag til sag, at vi kan lave forskellige flertal. Jeg er jo heller ikke enig med Pia Olsen Dyhr om en hel masse ting, men hvis vi nu har nogle samstemmende holdninger omkring universitetsreform, hvorfor skulle vi så ikke gå sammen og prøve at presse regeringen på den front, i stedet for bare at stå hver for sig? Alliancen her skal være en langvarig alliance, siger din alliancepartner, ja. Vanopslag og Lidegaard. Hvor langvarigt skal den holde frem til næste valg? Det kan da sagtens være, den skal det. Altså, under den forståelse, at vi spiller ud med nogle politiske forslag, når vi har noget fælles gods. Og det er også derfor, vi har sagt, at det her bliver ikke det eneste forslag. I kommer til at høre mere fra os, men det udelukker ikke, at man så kommer til at høre mere fra os sammen med nogle andre. Selvfølgelig gør det ikke det. Sådan er dansk politik. Vi skal simpelthen kæmpe og slå os sammen og påvirke den her regering, for den har et flertal. Og det er en regering, som jeg tror har svært ved at rykke sig, fordi hvem skal give sig internt i regeringen, når de først er blevet enige? Og det er en stor udfordring. Kan du se dig selv? Kan du se et scenarie, hvor du går til valg på Klar Alliancen? Altså sammen med Lidegaard og Vanopslag, og så er det det, der er valgbussen? Altså bare os tre? Nej, det har jeg svært ved at se. Men vi har lavet en masse god politik sammen, som jeg da synes skal indgå i en valgkamp, så danskerne kan se... Her er nogle muligheder, de tre partier vil, så er der nogle andre muligheder. Ligesom du vil se på kryds og tværs. Altså, vi har lige stemt for et beslutningsforslag fra Enhedslisten om at forbyde PFAS. Det betyder ikke, at vi går til valg sammen med Enhedslisten. Altså, der er jo nogle gange, vi er enige om nogle ting i Folketinget, og så skal det ikke handle om med hvem, men om sagen. Søren Pape Poulsen, tak fordi du kom Pilestræde. Tak fordi jeg måtte. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.